أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم میرے انتہائی واجب الاحترام سلسلہ کے احباب اور مسلمان بھائیو دوستو بزرگوں اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرفتن دور میں ہمیں حق کی مجالس منعقد کرنے ان میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ یعنی آپ کی آمد کے جو اسرار علماء کرام نے لکھے ہیں اور انبیاء کرام کی آمد کی جو ضرورت انسانیت کے لیے رہی ہے اس کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے انبیاء بھیجنے کا طریقہ جو اختیار فرمایا اس کا راز اور سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جس طرح کی بندگی اور عبودیت مطلوب تھی وہ دنیاوی جو طریقہ تعلیم ہے اس سے اس کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ دنیاوی طریقے تعلیم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جو فن سکھایا جا رہا ہے اس کا ایک متعینہ نصاب ہو جس میں اس فن کا احاطہ کیا گیا ہو، بڑی حد تک وہ پڑھا دیا جائے، اور پھر بعض فنون ایسی ہوتی ہیں، ایسے ہوتے ہیں بعض فنون کہ ان کے لیے عملی مشق کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں استاد جب پڑھاتا ہے تو وہ عملی تربیت کروا دیتا ہے۔ انبیاء کرام کا جو طریقہ تعلیم ہے اس کے اندر ان دو چیزوں کے ساتھ ایک تیسری چیز ہوتی ہے، اور اس تیسری چیز میں کامل تربیت اور اس کے کامل انتقال کے بغیر اللہ رب العزت کے عبودیت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء بھیجے، اور وہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے قلب میں جو جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس حکم کی خاص کیفیت، اس کے خاص انوارات، وہ اللہ رب العزت ہر نبی کے قلب میں ودیت فرما دیتے ہیں، ہر نبی کے قلب میں وہ چیز رکھ دیتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کا طریقہ تعلیم یہ ہوتا تھا کہ یہ صرف الفاظ نہیں سکھاتے تھے، صرف معنی نہیں سکھاتے تھے، اور ان الفاظ و معانی کے نتیجے میں صرف عمل نہیں سکھاتے تھے بلکہ عمل سکھانے کے ساتھ ساتھ اس عمل کی جو کیفیات و انوارات ہوتی تھیں وہ کیفیات اور احوال بھی وہ اپنے شاگردوں کے قلوب میں منتقل کر دیتے تھے۔ تو اس لیے انبیاء کرام جو تعلیم لے کر آتے ہیں اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں اقوال جو الفاظ و معنی کا مجموعہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں افعال جو اقوال و جو اقوال کا عملی نمونہ جو پیش کرتے ہیں انبیاء وہ ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے احوال۔ تو اقوال، افعال اور احوال ان تین چیزوں میں کے مجموعے سے انبیاء کرام کا نظام تعلیم، نظام تربیت وجود میں آتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جو تعلیم اور تربیت فرمائی اس میں یہ تینوں چیزیں کامل درجے میں، پورے اتم درجے میں صحابہ کرام کے قلوب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل فرمائی۔ قرآن کریم میں اس مضمون کو جو بیان کیا گیا ہے مقاصد بعثت کے تحت، اس میں بھی الفاظ، الفاظ کی معنی یعنی تعلیم کتاب و حکمت، اور چوتھی چیز اس کے ساتھ ہے تزکیہ۔ تو تزکیہ دراصل ان الفاظ اور معانی کے جو انوارات ہوتے ہیں اس کے لیے دل کو اور باطن کو اس طرح صاف کرنا، اس طرح اس کا تزکیہ کرنا کہ وہ ان الفاظ اور معانی کی اصل کیفیات کو قبول کر لے، اس کے لیے انبیاء کرام وہ دل تیار کرتے تھے، باطن کو تیار کرتے تھے. تو مقاصد بعثت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو مقاصد قرآن کریم نے بیان فرمایا ان میں تزکیہ بھی. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت مقاصد بعثت میں اصل تزکیہ تھا، اور تعلیم اور حکمت یہ اس تزکیہ کی مکملات اور متممات تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو دین سکھایا عقائد سے شروع کیا، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، یہ دین کا پورا جامع نظام ان تین دائروں کے اندر بند ہے. اس میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال کی تعلیم بھی، اپنے اقوال بھی بیان کیے عقائد کے متعلق، عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، جو ہمارے پاس قرآن و سنت کی شکل میں، احادیث کے ذخیرے کی شکل میں محفوظ ہیں، وہ اقوال. اس میں قرآن پاک کی تعلیمات جیسے وہی ہے، اسی طرح احادیث کی تعلیمات بھی وہی ہے، لیکن وہ وہی ایسی ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہی غیر مطلوع جو ہمارے حضرات علماء نے اصطلاح اس کے لیے مقرر کری وہ ہے. ورنہ حدیث کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح دینی احکام کے ثبوت کے لیے قرآن پاک حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی دینی احکام کے ثبوت کے لیے حجت ہے. اور تیسرا یہ کہ جس طرح قرآن پاک اجتماعی زندگی کے لیے ماخذ قانون ہے، ایک ریاست کے لیے ماخذ قانون بنتا ہے، اسلامی ریاست کے لیے، اسی طرح حدیث بھی ماخذ قانون ہے. تو حدیث کے بارے میں بھی ہمارے یہ تین عقیدے ہیں کہ وہی ہے، حدیث جو ہے وہ حجت ہے، اور مستقل ماخذ قانون ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ قرآن پاک احادیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ اقوال. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز صحابہ کرام کو سکھائی، صحابہ کرام نے سیکھی، عملاً اس کو برتا. نماز قرآن پاک نے حکم دے دیا، حضور علیہ السلام کے ارشادات میں نماز کی وضاحت آ گئی، لیکن حضور علیہ السلام نے نماز خود پڑھی، صحابہ کو سکھائی، اور معمولی اگر کوئی کوتاہی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اس کی اصلاح فرماتے، عملاً اصلاح فرماتے، یہ نہیں زبان سے بتا دیا. حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف حدیث ہے کہ جب وہ مسجد نبی میں آئے نماز پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں. تو یہ نہیں کہ زبان سے غلطی بتا دی، عمل دوبارہ کروایا، عمل پریکٹیکل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی وہ عملاً ان کو سکھائی، عمل کے ذریعے جو چیز سیکھی جاتی ہے وہ تعلیم پختہ ہو جاتی. دوبارہ انہوں نے پڑھی، دوبارہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد فرمایا کہ نہیں، ٹھیک طرح ادا نہیں ہوئی. انہوں نے تیسری مرتبہ پڑھی، پھر آخر میں عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے تو اس سے بہتر نماز تو مجھے آتی نہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نماز کے اندر جو عملی کمیاں تھی وہ ان کی نشاندہی فرما کے ان کو سکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے یعنی دین کے شعبے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ان کو عملاً برت کے صحابہ کرام کو عملاً وہ چیز سکھائی ہے. نماز سکھائی، روزہ سکھایا، حج سکھایا، جہاد سکھایا، بین الاقوامی امور سکھائے، کسی معاشرے کے قیام اور تشکیل کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ سکھائے، ریاست سکھائی کہ ریاست کیسے چلائی جاتی ہے، کیسے بنتی ہے، داخلہ خارجہ پالیسیاں کیسی بنتی ہے، ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے صحابہ کرام کو سکھائی، خود ان کاموں کو کیا برتا، اور صحابہ کرام نے اس عمل کو حضور علیہ السلام سے لیا. اور تیسری چیز وہ احوال و کیفیات، جن احوال و کیفیات سے یہ سارا نظام چلنا ہے، عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، وہ ساری احوال و کیفیات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب کو اور ان کے دلوں کو صاف کر کے، مزکہ کر کے، ان کے باطن کا تزکیہ کر کے وہ احوال و کیفیات بھی ان میں اتار دی. اور اس چیز کو صحابہ کرام محسوس کرتے تھے، لیتے تھے حضور علیہ السلام سے وہ احوال و کیفیات، اور اگر ان احوال و کیفیات میں ان کو معمولی بھی کمی کا احساس ہوتا تو اس کا آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کر دے، اظہار کرتے کہ یا رسول اللہ یہ کس کیفیت میں تو یہ کمی آ رہی ہے. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھ رہے ہیں تنہائی میں گوشے میں، اسی اسلامی کسی کی نظر پڑ گئی تو دل خوش ہوا کہ ایک مسلمان بھائی نے مجھے اچھی حالت میں دیکھ لیا، لیکن ساتھ ہی اس بات کا خدشہ دل میں پیدا ہوا کہ یہ جو حال میرے دل میں جو کیفیت ابھی پیدا ہو گئی، کیا یہ کیفیت محمود ہے یا مذموم ہے؟ یہ کیفیت ایسی نہ ہو کہ اللہ رب العزت کو مطلوب نہ ہو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر سے جو کیفیات و احوال ان کو ملے ان احوال و کیفیات کے مخالف نہ ہو. اس لیے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے اوپر کسی مسلمان بھائی کی نظر پڑی تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس نے ایک اچھی حالت میں مجھے دیکھا، اس پر مجھے فرحت و خوشی ہو گئی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ ریا نہیں. تو یہ ان کے یہ یعنی دل میں خیال ہوا کہ شاید اس میں دکھلاوا آ گیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے اور اچھی بشارت ہے، کہ نقد بشارت ہے کہ ایک مومن آپ کو ایک اچھی حالت میں دیکھ لے. آپ کی نیت عمل کے آغاز سے اللہ کی رضا کی تھی، عمل کے آغاز سے نیت اللہ کی رضا کی تھی، عمل کے دوران کسی مسلمان بھائی کی نگاہ پہ پڑ گئی، اس سے آپ کو فرحت اور خوشی ہو گئی، یہ محمود ہے. تو انہوں نے ان احوال کو کی حفاظت کی، اور اس کے بارے میں اگر معمولی سا کچھ شبہ پیدا ہوتا تھا تو حضرت کی خدمت میں آتے تھے اور وہاں پر اپنے احوال اور کیفیات کی اصلاح چاہتے تھے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے اور اپنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو احوال اور کیفیات ہوتی تھیں ان کے اندر تھوڑی فروتری محسوس ہوئی کہ یہ احوال کچھ کم ہے گھر میں، تو پریشانی لاحق ہو گئی. گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، ان سے اپنی کیفیت عرض کی کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں ہوتے ہیں تو اس وقت احوال و کیفیات کی کچھ اور حالت ہوتی ہے، قلب کی کچھ اور حالت ہوتی ہے، اور جب اپنے گھر میں آتے ہیں بیوی بچوں کے پاس تو اس وقت اپنے باطن کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو مجھے بھی پیش آتی ہے. تو صحابہ کرام نے جن احوال و کیفیات کو سینہ نبوت سے لیا تھا اس کی حفاظت کے لیے پریشان رہتے تھے. اس لیے دونوں حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف کی روایت ہے تاکہ یا رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، یہاں قلب کی حالت اور کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہاں کچھ اور ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص فرمائی کہ یہ نفاق نہیں. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے گھر کی طرف جاتے ہیں تو یہ احوال اور کیفیات کا تبدل ہوتا ہے. اس سے صوفیاء کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ صحبت شیخ کے اندر احوال و کیفیات جو شیخ کے سینے سے آ رہی ہوتی ہے، چونکہ جب اسی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو ان کا انعکاس مضبوط ہوتا ہے، ان کا انعکاس بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اس وقت وہ احوال و کیفیات انسان کو بہت ہی اونچی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور جب صحبت شیخ سے دوری ہوتی ہے تو احوال اور کیفیات قلب کے اندر تو ہوتی ہے لیکن ان کا انعکاس چونکہ پورے زور سے نہیں ہو رہا ہوتا، اس لیے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں فروتری آ گئی. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی نے اپنے جا کے اس حالت و کیفیت کو عرض کیا تو گزارش ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ان تینوں چیزوں کو حاصل کیا، اقوال کو بھی، آپ کے افعال کو بھی، اور آپ کے احوال و کیفیات کو بھی. اور اصل یہی ہے کہ عمل کو اس حالت و کیفیت کے ساتھ ادا کیا جائے جو حالت و کیفیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھی. حضور علیہ السلام کے ارشادات میں رہنمائی ملتی ہے، اس کا ابتدائی درجہ ہے اخلاص، جس کو انما الاعمال بالنیات میں بیان کیا گیا کہ اعمال کا دار و مدار آپ جو فعل وجود میں لائیں گے جو کام وجود میں لائیں گے، نماز کو وجود دیں گے، روزے کو وجود دیں گے، حج کو وجود دیں گے، تو اس کے لیے جو بنیادی حال ضروری ہے سب سے پہلے وہ اخلاص کا حال ہے، کہ وہ عمل آپ سے صادر ہو، آپ اسے کریں تو اخلاص والی حالت میں کریں۔ حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ابیتی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ایک دن تشریف لائے اور کہا کہ حضرت میں کہیں سفر میں جا رہا ہوں اور ایک بڑا مشکل سوال لے کر آیا ہوں، آپ یہ سوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں، میں سفر سے واپس آؤں گا تو آپ سے جواب لوں گا۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ بھائی بتائیے کیا سوال ہے، انہوں نے کہا یہ تصوف ہے کیا بلا، یہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے، میں تو اس سوال کو بڑے اس میں تیار کر کے آیا تھا کہ بھائی اس کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو بڑی کتابیں ڈھونڈنے پڑے گی، بڑے اوراق الٹنے پڑیں گے اور آپ بڑا آپ سوچ کر مجھے جواب دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کے تو جواب دو باتیں، جواب تصوف جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات سے اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ انت عبد اللہ کانک ترا پہ جا کے اس کا اختتام ہوتا ہے، کہ جو بھی عمل آپ وجود میں لائیں شریعت کا عمل، اس کا ابتدائی درجہ اخلاص، کہ اخلاص کا حال تاری ہو، یہاں سے ترقی کرتے کرتے کرتے کرتے انسان ان اعمال کی ادائیگی میں اس درجے پہ پہنچ جائے کہ جناب ہر عمل کرتے ہوئے اللہ کا دھیان اور استحضار ایسا ہو کہ جیسے ہر عمل کرتے ہوئے مجھے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ مشاہدہ نصیب ہو گیا۔ تو مشاہدات تین قسم کے ہوتے ہیں، انبیاء کرام جب اپنے اعمال کو وجود میں لاتے، وہ نماز پڑھتے تھے، انبیاء کرام روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، زندگی کے کاروبار کرتے تھے، جتنے اعمال سلطنت کرتے تھے اور حکومت کرتے تھے، ان سارے اعمال میں انبیاء کرام کو احوال میں مشاہدہ عینی حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا دھیان و استحضار اس درجے میں ہے جیسے کہ جو ہے وہ اپنی آنکھ سے وہ مشاہدہ کر رہے ہوں، اس درجے کا استحضار انہیں حاصل ہوتا ہے، یہ مشاہدہ عینی انبیاء کو ہوتا ہے سارے اعمال۔ اور اولیاء کرام جو صدیقین ہیں، اقرب اولیاء جو انبیاء سے اس نسبت کے حصول، انبیاء سے جن کی نسبت حاصل ہوتی ہے اور اس نسبت میں انبیاء کے ساتھ مخلوق میں اور امتیوں میں سب سے زیادہ قرب رکھنے والے لوگ صدیق، ان کا مشاہدہ مشاہدہ قریب ہوتا ہے، اور یہ انبیاء کرام کے مشاہدے سے تو اس کا درجہ فروتر ہے، لیکن امتیوں کے مشاہدے میں سب سے قوی مشاہدہ یہی ہے کہ جب وہ اعمال کو وجود میں لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زندگی کے معمولات برتتے ہیں، تو ان میں ان کو اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ قریب حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اولیاء اللہ کا درجہ ہے، اس میں جناب وہ ان کو جن کو شہداء کہا گیا قرآن میں، ان کا مشاہدہ جو ہے وہ بعید ہوتا ہے، یعنی صدیقین اولیاء سے ان کا مشاہدہ فروتر ہوتا ہے، کہ یہ جب اپنے اعمال کو وجود میں لاتے ہیں تو اللہ کا دھیان، اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ بعید ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جو عام صلحاء ہے، جن کو قرآن نے صالحین کہا ہے، چار انعام یافتہ طبقوں میں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو اخلاص والی حالت کامل طریقے سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اس وقت ان کو اللہ رب العزت کی کا دھیان آ جاتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہوں، یہ اخلاص کا ابتدائی درجہ ہے۔ تو یہ ان احوال و کیفیات کے ساتھ جو اعمال انجام دیے جائیں وہی اللہ رب العزت کے برگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ اور اخلاص کا جو درجہ ہے، ابتدائی درجہ، اگر انسان روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، لیکن اگر یہ اخلاص کے ابتدائی درجے سے بھی اس کی نیت اور اس کا حال وہ فروتر ہے، وہ نیچے ہے، تو اس کا یہ اپنی آپ کو تھکا تو رہا ہے لیکن یہ اعمال ادا تو ہو گئے، قبول نہیں ہوتے اللہ کے ہاں۔ اس لیے وہ حدیث شریف مشہور آپ نے فضائل اعمال میں پڑھی ہوگی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن شہید کو بلائے گا، سخی کو بلائے گا، عالم کو بلائے گا، اور ان سے پوچھے گا کہ آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جہاد کیا، تو کس لیے؟ جب وہ کہیں گے کہ میں نے یہ سارا کچھ اللہ کی رضا والی حالت کو قلب میں رکھ کے کیا ہے، تو اللہ رب العزت مسترد فرما دیں گے کہ نہیں، یہاں تو آپ کے قلب کا حال یہ تھا کہ مجھے اس کی بنیاد پہ شہرت ملے، یہاں تو آپ کی قلب کی کیفیت، دل کی کیفیت اور باطن کی حالت یہ تھی کہ اس بنیاد پر مجھے مفاد ملے، دنیاوی عزت ملے، وہ تو مل چکا، لہذا آپ کے سارے اعمال غارت ہیں، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو صرف اقوال اور افعال، یہ انبیاء کی تعلیم اور نصاب کا جز نہیں ہوتا، وہ ان حالات کو بھی سکھاتے ہیں اور وہ احوال بھی اپنے شاگردوں اور مسترشدین کے قلوب میں اتارتے ہیں، جن احوال کے ساتھ جا کے یہ اعمال قبولیت کی سیڑھی پہ چڑھنا شروع ہوتے ہیں. تو لہذا جتنے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت و اخلاقیات، ان تمام شعبوں کے تین تین پہلو ہیں. ایک ان کا پہلو تعلیمی ہے کہ ان کو سیکھا جائے، عقائد کو سیکھا جائے، توحید کو سیکھا جائے، رسالت کو سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے، اس کا ختم نبوت کے مسئلے کو سیکھا جائے، آخرت کی امور کو سیکھا جائے، یہ تعلیمی مرحلہ ہے ان کا. اور دوسری چیز ہے عبادات کو سیکھے بندہ، نماز کے مسائل سیکھے، روزے کے سیکھے، علماء کرام کی خدمت میں جائے، ان سے کتابیں پڑھے. یہ سارے تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے مسائل سیکھے، دفتر میں ملازم ہے تو وہاں کے مسائل سیکھے. یہ بہت ضروری امر ہے کہ انسان جس شعبے میں لگا ہوا ہو اس کا علم اسے حاصل ہو، یہ اس کا تعلیمی مرحلہ ہے. اس کے بعد ہے جناب من تعمیلی مرحلہ، عمل کا مرحلہ، کہ جو چیز سیکھی ہے اور جو چیز جو ہے وہ کتاب سے، علماء سے معلوم ہوئی ہے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، ملازمت کے بارے میں، حکومت و سیاست کے بارے میں، اب اس کو عملاً برتا جائے، اس کو عمل میں لایا جائے. اور تیسرا پہلو ان کا ہے تکمیلی. تکمیلی پہلو کا مفہوم یہ ہے کہ ان اعمال کو ادا کرنے کے لیے وہ احوال اور کیفیات حاصل کی جائیں جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست چلتے ہوئے صحابہ کرام سے من حیث الجماعت، پوری جماعت تابعین کو، اور تابعین سے من حیث الجماعت تبع تابعین کو منتقل ہوئی، اور اس کے بعد سے ان احوال و کیفیات کی صوفیاء کرام نے حفاظت کی، ان احوال و کیفیات سے یہ سارے اعمال ادا کیے جائیں. تو لہذا توحید صرف یہ نہیں کہ انسان نے یہ سیکھ لیا کہ اللہ ایک ہے، توحید کے تو اپنے تقاضے ہیں، توحید کو پر تو عمل، توحید پر عمل لانے میں اور پھر برتنے میں اور اس کے تکمیلی پہلو کے بڑے تقاضے ہیں. جس وقت حجاج بن یوسف حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں لائے اور کہا کہ بھئی میں آپ کا سر قلم کر دوں گا، تو حضرت سعید ابن جبیر نے جو جواب دیا کہ اگر میں تجھے موت و حیات کا مالک سمجھتا تو کیا تجھے معبود نہ بنا لیتا. یہ وہ توحید کا حال ہے، اس کا تکمیلی پہلو ہے. جب انسان پہ طاری ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے ذات ذوالجلال کے سامنے جتنی قوتیں ہیں، جتنی طاقتیں ہیں، وہ اس کے ذرے کے برابر معلوم، ذرہ بھی حیثیت وہ نہیں دیتا. اس لیے جب حضرت سعید ابن جبیر کو شہید کیا گیا تو بہت زیادہ خون ان کا بہا، تو طبیب کو بلا کے اس سے پوچھا حجاج نے کہ ہم تو لوگوں کو مارتے ہیں، کسی کا اتنا خون نہیں بہتا، ان کا اتنا خون کیوں بہا؟ تو حجاج طبیب نے جواب دیا کہ وہ سارے تو آپ کے خوف سے ایسے لرزاتے ہیں، ان کا خون ہی خشک ہو جاتا ہے، اور جس وقت ان کی گردن پہ وار کیا جا رہا تھا تو ان کے قلب میں ذرا برابر آپ کا کوئی خوف نہیں تھا، ذرا برابر. یہ توحید کا حال ہے بھائی، توحید اسے حاصل ہے. یہ ہوتی ہے توحید کا وہ تکمیلی پہلو، جب انسان کے باطن پہ چھا جائے اور طاری ہو جائے تو تب جا کے توحید کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. میں مان رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے میرا، میں مانتا ہوں کہ اللہ رب العزت رازق ہے، صبح شام اس بات کو بولتا ہوں، کہتا ہوں، لیکن جب دکان پہ کھڑا ہوتا ہوں میں تو میری حالت یہی ہوتی ہے کہ رزق کے ایک لقمے کے لیے پھر میں جھوٹ بولتا ہوں، رزق کے ایک لقمے کے لیے پھر میں خیانت کرتا ہوں، مال میں ملاوٹ کرتا ہوں، اور جو ہے وہاں پر دھوکہ دہی سے کام لیتا ہوں، جھوٹی قسمیں کھاتا ہوں. تو میں نے اللہ کو رازق سمجھا ہے، اللہ کو رازق مانا ہے، لیکن جب اس کو برتنے کا وقت آیا تو یہ توحید میری ناقص رہ گئی. تو تصوف کے بارے میں یہ مغالطہ ذہن سے نکال لیں کہ تصوف صرف ذکر و اذکار یا وظائف یا جناب چند لطائف جاری ہونے یا صرف اخلاقیات کے اصلاح کا نام ہے. تصوف کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے, ایمان کی تسیسے اور ایمان بنانے سے. ایمان ایک کامل نظام ہے عقائد کا, توحید اس کا ایک جز ہے, توحید ایک جز ہے. ایمان کے اجزاء کو علماء کرام نے بیان کیا ہے. شعب الایمان امام بہقی رحمت اللہ علیہ کی کئی جلدوں کی کتاب, انہوں نے صرف ایمان کے شعبجات پہ اور ایمان کے اجزاء پہ لکھی ہے. تو اصل ایمان تو انسان کو اور تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے آئے قلب سے اس کی تصدیق کر لی, یہ ایمان تو اصل ایمان تو انسان کو حاصل ہو گیا. لیکن جب تک ان اس ایمان کے اجزاء کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے, انسان جتنی بھی اعمال کرتا ہے جتنے اعمال کرتا ہے اور توحید کے وہ تقاضے پورے نہ ہو, قرآن پاک کے کئی مقامات ہیں کہ ایسے انسان جس سے ایمان کے تقاضوں کے خلاف کچھ سرزد ہو جائے, دھوکہ, خیانت, فراڈ, اس سے انسان کے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جناب اگر ایمان کے تقاضوں کو انسان نہیں برت رہا تو اس کے اعمال ادا تو ہو رہے ہیں, عند اللہ قبول نہیں ہو رہے. دیانت و امانت ایمان کے اجزاء ہے, حیا ایمان کا جز ہے, اللہ رب العزت کے لیے محبت, اللہ کے لیے بغض, یہ ایمان کے اجزاء ہے. تو ایمان کے ان اجزاء کے ساتھ ایمان کا حال اپنے اوپر طاری کرنا, یہ جناب عقائد کے میدان کے انسان کو انسان کی تکمیل ہو جائے. تو سب سے پہلے عقائد کے اندر اپنی تکمیل, یہ تکمیلی پہلو ہے اس کا. پھر اس کے بعد عبادات کا مرحلہ آتا ہے کہ انسان عبادات کو سیکھے, ان کے مسائل معلوم کرے, نماز کے مسائل معلوم کرے, جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اس کے مسائل معلوم کرے, وہ ادا کرے, اس کو عمل میں لائے. اور عبادات یعنی نماز کا تکمیلی پہلو یہ ہے کہ انسان اس حالت میں نماز پڑھے کہ جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت کا استحضار تو اس وقت سارے فقہا کے ہاں وہ شرط ہے. اگر اس وقت اس کی, جس کو ہم نیت سے تعبیر کرتے ہیں, اگر اس وقت نماز کا استحضار نہ ہو اسے تو اس کی تو نیت ہی نہیں ہوئی, اس کی تو نماز ادا ہی نہیں ہوئی کسی بھی فقیہ کے ہاں. اتنا استحضار اور اتنا دھیان اور اتنی حالت اپنے قلب کی سنوارنا کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت اس ایک کیفیت اور حال انسان کو حاضر ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, فلا وقت اتنی نماز اللہ رب العزت کے لیے میں ادا کر رہا ہوں. یہ حال تو قلب کے اندر کم از کم حاصل ہونا چاہیے, ورنہ کسی پتی کی یہاں نماز ہی نہیں ہوتی. اور بعض کو کہانی تو یہاں تک کہا ہے کہ نماز کے شروع سے لے کر آخر تک انسان کو اتنا حال کم از کم حاصل ہو کہ وہ جو ارکان ادا کر رہا ہے, وہ جو کچھ زبان سے ادا کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اس کی طرف کامل دھیان و توجہ ہو اور دوسرا دھیان اس کو نہ آئے. صحابہ میں سے بعض رات کا یہ مسلک ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے معرفۃ القرآن میں خشوع باطنی کی تحت, کہ باطن کے اندر خشوع کا اتنا حال ہونا چاہیے کہ نماز سے لے کر, نماز کے آغاز سے لے کر آخر تک نماز کے سوا کوئی دھیان آپ کو نہ آئے. تو قلب کے اندر اس حالت کو حاصل کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے محنت مجاہدہ کرنا ہوتا ہے. ویسے تو یہ حالت نہیں حاصل ہوتی نماز. آج ہماری میری نماز کی کیا حالت ہے؟ میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جاتا ہوں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی جناب میں نے کتنی رکعت پڑھی. یہ تو ہمارے فقہاء کرام تھے, اللہ رب العزت کروڑوں رحمت نازل فرمائے, انہوں نے اتنے مسئلے کو آسان کر کے استنباط کر کے لکھ لیا کہ اتنا دھیان کم از کم ہونا چاہیے کہ آغاز میں انسان کو دھیان نصیب ہو. ورنہ تو بعض صوفیاء کرام اور صحابہ کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ پورے نماز میں کامل دھیان ارکان پہ ہونا چاہیے. اور پھر صحابہ کرام نے تو اس نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیات اور وہ احوال حاصل کیے تھے کہ جناب نماز پڑھ رہے ہیں جسم پہ تیر لگ گئے, کسی قسم کا کوئی علم نہیں کہ جناب جسم پہ کوئی تیر لگا ہے, خون بہ رہا ہے. نماز کا ایسا حال, اللہ کا ایسا دھیان ان پہ طاری ہوتا تھا. چھت سے سانپ گر گیا, گھر میں شور شرابہ ہو گیا, صحابی نماز کی نیت باندھ کے کھڑے, انہیں علم ہی نہ ہوا کہ جناب نماز کیا ہنگامہ ہو گیا ہے کیونکہ نماز کی کیفیت اور حال ایسا اپنے اوپر طاری کیا ہو. تو ٹھیک ہے, خشوع کے ایسے مرائل ہیں جو ہر کسی کو حاصل ہونا جو ہے وہ بعید ہے, لیکن جو دھیان جو عام فقہائے کرام و صوفیاء نے لکھا ہے کہ کم از کم انسان جو کچھ پڑھ رہا ہو اس کے بارے میں تو انسان کو دھیان ہو کہ میں منہ سے کیا نکال رہا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں, اتنا دھیان تو انسان کو حاصل ہو, یہ خشوع کا ادنا مرتبہ تو انسان کو حاصل ہو جائے, تو عبادات کے اندر بھی اس کیفیت اور اصالت کو حاصل کرنا ہے. اس کے بعد معاملات, معاملات کے اندر شروع میں تو یہ کہ معاملات سیکھے بندہ, جو تجارت سے وابستہ ہے وہ تجارت کی ساری صورتوں کو سیکھیں. آج کل بہت سی ایسی صورتیں آ گئی ہیں جن میں انسان قمار کے اندر, جوئے کے اندر مبتلا ہوتا ہے, سود کے اندر مبتلا ہوتا ہے, لیکن اس کو علم نہیں ہوتا, اخلاص سے لگا ہوا ہے جناب, بندے نماز بھی پڑھ رہا ہے, عمر حج بھی کر رہا ہے, لیکن کاروبار کی حالت بگڑی ہوئی ہے, غلط بیانی, جھوٹ, ان چیزوں سے اپنے مال کو اور جناب اپنے کاروبار کو آلودہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو تجارت کے وقت جو قلب کے اندر حالت حاصل ہونی ہے اس کی طرف حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اشارہ کیا اور پھر فرمایا کہ جس کو یہ حالت نصیب ہو گئی تجارت میں اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہو گئے ایسے تاجر کا. اور وہ کیا حالت ہے؟ الصدوق والامین, صداقت اور امانت و دیانت. یہ حالت قلب کے اندر, یہ کیفیت انسان کو نصیب ہو جائے کہ جو معاملہ وہ کر رہا ہے اس کو دیکھے کہ صداقت, دیانت, امانت کے ترازو میں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آپ بہت سارے لوگ جو ہے وہ فقہی ہیلے بنا لیتے ہیں, اپنے لیے چیزیں جائز کروا دیتے ہیں جناب, تو اس سے نہیں ہوگا بھائی, اپنے قلب سے فتوا لیں اس میں کہ آپ کو دیانت اور امانت کا وہ حال حاصل ہے کہ نہیں حاصل. تو تجارت کے لیے اور معاملات کے لیے دو بنیادی جو ہے وہ اصول ہے, دیانت, امانت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تاجر جو صادق اور امین ہوگا تو وہ انبیاء کرام کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. تو یہ حال جو حاصل کرنا ہے تو مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, اس پر جمنا, اس پر استقامت, یہ تو ایمان چاہتا ہے جی. تو اسی وجہ سے تو اتنی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے کہ جناب ایسے آدمی کا حشر وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا, کیونکہ میں دیانت اور امانت کے تقاضوں کو لے کر چلوں گا تو جناب مجھے جو ہے وہ مالی مفاد اور وہ ان چیزوں, بعض اوقات جو ظاہری مفاد نظر آتے ہیں اور ظاہری مفاد سے دستبردار ہونا پڑے گا. لیکن جو تاجر ان چیزوں کو لے کر چلتا ہے تو ظاہر میں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جناب میں ایک بڑا مالی مفاد چھوڑتا ہوں, لیکن اس پر اللہ کا ایسا فضل اور ایسی برکت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت تجارت میں ایسی برکت دیتے ہیں کہ دنیا لا کے اللہ تعالیٰ قدموں میں ڈالتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی کا بالکل مشاہد میرے سامنے کا واقعہ تھا, ایک سودا آ گیا اس کے پاس اور اس میں یہی کوئی 20-25 ہزار کا نفع تھا, لیکن اس سودے کے اندر جو ساری صورتیں اگر وہ کسی مفتی سے بیان کرتا تو وہ یہی کہہ دیتا کہ جائز ہے, لیکن وہ جواب ہیلوں سے ڈھونڈا گیا تھا اور اس میں چند باتیں ایسی تھیں جو مجھے جو ہے وہ دیانت کے خلاف, امانت کے خلاف دکھائی دی. تو ساتھی جو ان کے سلسلے میں بیعت تھا اسے میں نے کہا بھائی آپ, ہم نے تو دیانت اور امانت کو برتنے پہ بیعت کی ہے, لہذا جہاں دیانت امانت میں معمولی سی کوتاہی ہوگی تو بیعت کی خیانت ہے, آپ اس سودے سے 10-12 ہزار ہو جائے اس کو چھوڑ دیں. اچھا اس نے چھوڑ دیا, اتنا بڑا نفع جناب 20-25 ہزار کا اس نے چھوڑ دیا, اس سودے سے الگ ہو گیا. ابھی میں وہی بیٹھا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے پاس بالکل حلال طیب ایسا سودا بیچا جس میں اس سے دگنا نفع اس کو مل گیا, دگنا نفع اللہ نے دے دیا اس کو. میں نے کہا دیکھو نقد تک اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. اچھا اگلے دن اس کا فون آیا کہ مولوی صاحب کل جو سودا میں نے چھوڑا تھا, میرے چھوڑنے کی وجہ سے اس فریق کو یہ اندازہ ہوا کہ اس میں ہمارے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, تو اب وہ جو لوگ گڑبڑ کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر وہ فریق دوبارہ میرے پاس آ گیا ہے کہ ہمارا سودا آپ ہی کروائیں. تو اس نے اچھی طریقے سے, صحیح طریقے سے, جو صحیح طریقہ تھا اس کے مطابق سودا کیا. میں نے کہا دیکھے اگر کل وہ آپ کر لیتے, وہ سودا کل والا آپ کر لیتے, دیانت امانت کے تقاضے کو پیچھے رکھ کے ہیلے سے کام لے کر اور ظاہری فتوے سے کام لے کر اگر آپ کر لیتے اس بات کو, تو آپ کو 20-25 ہزار کا نفع تو مل جاتا، لیکن پتہ نہیں اس نفع میں کیا بلا اللہ نے رکھی ہوئی تھی، کیا اس کے عوض میں مصیبت آنی تھی، کیا اس کے بدلے میں تباہی آنی تھی. آپ نے اس کو چھوڑا، نقد بدلہ اللہ نے وہ دیا، آج اسی سودے کو لوٹا کر اللہ تعالیٰ نے تیری جھولی میں واپس ڈال دیا. تو بھائی اس کے لیے کمر ہمت باندھنی ہوتی ہے، ظاہری مفاد کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے، اللہ کے رحمت کے خزانے اس کے بعد کھلتے ہیں. تو معاملات کے اندر یہ حالات اور کیفیات اپنے باطن کی ایسی بنانی ہوتی ہے کہ جناب باطن اس بات کے لیے تیار ہو کہ بڑے سے بڑا نفع، بڑے سے بڑے جناب مفاد اگر اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور دیانت اور امانت جو ہے وہ میں نہیں برت سکتا اس میں، تو اس کو چھوڑنا، اس کو فلفور چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں برکات سے نوازے. اس کے بعد ہے جناب معاشرت. تو معاشرت بہت بڑا شعبہ ہے دین کا، احادیث مبارکہ میں معاشرت کی وسیع تفصیلات ہیں. باپ کے حقوق، باپ کے ذمہ اولاد کی حقوق، خاوند کے ذمہ بیوی کی حقوق، بیوی کے ذمہ جو ہے وہ خاوند کی حقوق، استاد کے ذمہ شاگرد کی حقوق، شاگرد کے ذمہ استاد کے حقوق، شیخ کے ذمہ مرید کے، مرید کے ذمہ اپنے شیخ کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، سب کو شریعت نے جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا. آپ روزمرہ کے معمولات میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے آداب، اپنے بیٹھنے کے آداب، ملازمت کے آداب، اپنے ماتحتوں کے آداب، دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں دسترخوان کے آداب، مجالس میں جاتے ہیں مجالس کے آداب، مسجد میں آتے ہیں مسجد کے آداب، ایک ایک چیز کو علماء کرام نے احادیث اور قرآن سے مستمد کر کے لکھ دیا ہے. اور یہ معاشرت، اس کی تربیت، اس کی تکمیلی تربیت انسان کی نہ ہو تو انسان بعض اوقات وہ بھی یعنی مطلب عبادات میں آگے بڑھ جاتا ہے لیکن وہ بتکا ہی رہتا ہے. ہم نے حضرت صاحب سے ایک واقعہ سنا کہ ایک آدمی تشریف لائے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں، تو کسی نے بتایا کہ حضرت یہ بڑے صاحب کشف و کرامات آدمی ہے، بڑا کشف وغیرہ ہوتا ہے ان کو. تو حضرت نے فرمایا کہ کشف تو حاصل ہو گیا لیکن جناب اس کی تربیت نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی بات کرتا ہے درمیان میں سے یہ بات کاٹ دیتا ہے، تو جب دوسرا بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو سننا ہوتا ہے، جب وہ بات مکمل کرے اس کے بعد اپنی بات کہنی ہوتی ہے، تو یہ درمیان میں سے دوسرے کی بات کاٹ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس چیز کی تربیت نہیں ہوئی، تربیت ناقص ہے. تو بعض اوقات انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے عبادات میں اور جناب سب کچھ اسے حاصل ہے لیکن معاشرتی تربیت کامل نہ ہو تو انسان میں تو کئی رہتا ہے. تو ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے تصوف کے اندر تجدیدی کارناموں میں سے یہ ہے کہ انہوں نے آداب معاشرت پر اپنے سلسلے میں بڑا زور دیا. آداب معاشرت کے نام سے حضرت کی پوری کتاب ہے، کئی مباحث ہیں اس پر. تو حضرت نے معاشرت کے آداب کا احیاء کیا. یہ تصوف کے سلاسل میں معاشرت کو برتنا، معاشرت کی تکمیل کروانا، یہ تو مقاصد بعثت میں سے ہے اور یہ چیز ترک ہوئی تو حضرت نے تصوف میں اس کا احیاء فرمایا. ہم غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کا ہمیں خیال نہیں ہوتا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں ہوتا، میاں بیوی کے حقوق آپس میں جو ہے وہ درم برم ہوتے ہیں. ایک آدمی ہے جناب بڑا باہر دوستوں پہ خرچہ کر رہا ہے، بڑا مہمان نواز مشہور ہے، بہت ہی جناب لوگوں پہ مال خرچ کر رہا ہے، لیکن گھر میں حالت یہ ہے کہ بیوی اور بچے جو ہے ان کے جائز مطالبات بھی پوری نہیں کرتا. بیوی کے نان نفقہ، بچوں کے نان نفقے کی اسی پرواہ ہی نہیں. اب جناب اللہ کے راستے میں بھی ہم لوگ لگا لیتے ہیں، بعض نکل جاتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں، میں مدرسے میں نکلا ہوا ہوں، کوئی جو ہے وہ دوسرے جو ہے دین کے کاموں اور خیر کے کاموں میں نکلا ہوا ہے، ہم جناب وہاں پر خوب خرچ کر رہے ہوتے ہیں، استحبابی خرچ، مستحب خرچ، لیکن گھر میں فرض درجے کے نان نفقہ میں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بچے بےچارے قرض لے رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے زکاتے لے رہے ہوتے ہیں. یہ معاشرے میں صورتیں نظر آتی ہیں. تو اب دین کے عنوان سے میں بڑا دیندار بنا پھر رہا ہوں لیکن اگر میرے گھر میں میرے حقوق شکنی ہو رہی ہے اور میں اپنی بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں کر رہا تو میری یہ دینداری کس کام کی؟ میں تو ناقص ہوں. یہ صورتحال ہو جاتی ہے جب معاشرت ناقص ہوتی ہے. مہر کا حق، بہت سارے لوگ جناب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جناب بس بیوی نے مہر معاف کر دیا لہذا معاف ہو گیا. حضرت کمرے تسیم داب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی جبرن اپنی بیوی کا مہر روک کے رکھے اور اس کو نہ دے یہاں تک کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو یہ یا اس بندے کا انتقال ہو جائے تو یہ آدمی جو ظالم اور زانی ہو کر مرا ہے. تب کتنی بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ جناب مہر کی ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہوتی. یہ تو قرض ہے, یہ تو دینا لازمی ہوتا ہے. میراث کے مسئلے میں یہ صورتحال ہے کہ بہنوں کو اور جناب جو کمزور ہوتے ہیں خاندان میں ان کے حصے دبا لیے جاتے ہیں. تو معاملات کی اور معاشرت کی یہ حالت ہے کہ ہم جو ہے حقوق کو بڑے دیندار ہو کر جناب حقوق کو دبا رہے ہوتے ہیں اور ہماری دینداری پہ کچھ اثر بھی نہیں آ رہا ہوتا. میراث کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ ہم مولوی طبقہ بھی اس کے اندر کوتاہیوں میں مبتلا ہے. ہمارے ایک دوست ہے ماشاءاللہ بہت مستند عالم ہے, بہت ہی مدرسہ چلا رہے ہیں, اب 5-6 ملکوں کا سفر بھی الحمدللہ ہوا ہے, ہمارے حضرت کی مجالس میں بھی آتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر میراث کا مسئلہ رمضان میں بڑے زور و شور سے بیان ہوا. تو ایک دن مجھے انہوں نے فرمایا مولانا صاحب نے کہ مولانا میں کئی عرصے سے اس بات کی فکر کر رہا ہوں لیکن اب تک ہم میراث کے مسئلے پہ عمل نہیں کر سکے گھر میں. اس پوری دینداری کے ساتھ یہ حق جو ہے وہ ضائع ہے. تو قرآن کریم میں آج کل ہم سورہ نساء میں پڑھ رہے تھے میراث کے احکام, وہ تو ایسے ہے کہ انسان بالکل دہل جاتا ہے. اور جو وعید قرآن پاک میں آئی ہوئی ہے اس میں تو دائمی جہنم کے یعنی الفاظ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو میں نے ساتھیوں سے عرض کیا کہ یہ وعید اس انے کے بارے میں ہے جس کے منہ سے اس قسم کے جملے نکل جاتے ہیں کہ خیم تو چاہے سابر کڑی اودا دی حصہ چار اوستی فلنی حصہ چار اوستی. تو ایسے الفاظ عام طور پر معاشرے میں ادا ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ وعید ہے جو میراث کے آیات کے ضمن میں وہ وعید آئی ہوئی ہے سورہ نصاب کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قلب کی یہ حالت لے کر دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. تو میراث کی حکم کا احیاء اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اتنی اہمیت دی کہ قرآن پاک میں اس کے اصولی مسائل سارے تفصیل سے میراث کے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے خود بیان فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارک میں نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے فیصلے دیکھی میراث کے, ان کو تلاش کر رہا تھا تو اتنے زیادہ فیصلے تھے کہ مجھ شمار نہیں ہو رہے تھے. اور اگر ان سب فیصلوں کو جمع کر دیے جائے جو صحابہ کرام نے میراث کے فیصلے کیے ہیں اور وہ منقول ہے, تابعین نے ان کو نقل کیا ہے, تو اس سے کئی جلدوں کی کتاب بن سکتی ہے. احادیث میں اتنے زیادہ میراث کے فیصلے صحابہ کرام نے کیے, تو اتنا زیادہ اس حکم کا احیاء تھا. تو معاشرتی آداب کو جو ہے ان کو سیکھنا, ان کو عمل میں لانا اور اس کیفیت کے ساتھ عمل میں لانا جو تکمیلی پہلو ہے اس کا. اس کے بعد ہے جناب اخلاقیات. اخلاقیات آج کل میٹھے بول کو, ہنس کے ملنے کو, اس کو ہم نے اخلاق سمجھا ہوا ہے. تو بھائی اخلاق صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ہنس کے بول لیا یا میٹھے میٹھی میٹھی باتیں کر لی, ٹھیک ہے, یہ بھی جناب اخلاق کا ایک معمولی سا چھوٹا سا شعبہ ہے. اخلاقیات پورا نظام ہے. دل کو تکبر سے پاک کرنا کہ دل سے کبر نکل جائے, کبر کا جذبہ مغلوب ہو جائے, اس کی جگہ تواضع پیدا ہو جائے. آج دنیا کے اندر جتنے جھگڑے ہیں سب کی تہ میں جائیں, ان سارے بحرانوں کی تہ میں یہی ہوگا کہ جناب اپنی بڑائی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا, سارے بحران اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے کہ لوگ آج اتحاد اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے, یکجہتی ہونی چاہیے, لیکن یکجہتی اور اتحاد کا جو راز ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ راز کیا ہے؟ تواضع. کہ تواضع انسان کو نصیب ہو جائے تو بس اتحاد ہو جاتا ہے, لیکن تواضع پیدا کرنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے. ایک ممول جو ہے ہر بندہ وہ اتنی خودرائی میں مبتلا ہے کہ اپنے رائے کو وہ بڑے بڑے اپنے بزرگوں کے رائے کے مقابلے میں جو ہے وہ ان کے برابر یا ان سے بڑھ کے سمجھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت ہے باطن کی تو خاک اتحاد ہوگا. تو لہذا یہ اپنے دل سے کبر کو پاک کرنا, مال کی محبت کو دل سے نکالنا, دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا, جا کی منصب کی محبت کو دل سے نکالنا, اپنے آپ کو ظلم کو نکالنا, عجب کو نکالنا, ان چیزوں کو ان کی اصلاح کرنا اور اس کے جگہ پر جو ہے وہ تواضع کو, عاجزی کو, ہمدردی کو, اخلاص کو, خیرخواہی کو, ان جو ہے وہ فضائل کو اپنے قلب کے اندر پیدا کرنا, باطن میں پیدا کرنا, یہ پورے ایک جدوجہد ہے, پورا ایک جناب مجاہدہ ہے اور پورا ایک تربیتی دورانیہ سے گزرنا پڑتا ہے, تب جا کے اخلاقیات کا تکمیلی پہلو حاصل ہوتا ہے. ویسے تو ہم کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں کہ تکبر بہت بری چیز ہے, پڑھ لیتے ہیں کہ عجب جو ہے وہ بری چیز ہے, یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ریاکاری بری چیز ہے, لیکن جناب جب وہ یہ تو ایک حالت ہے قلب کی, اور محنت اور مجاہدے سے اگر اس کو مغلوب نہ کیا گیا ہو اور جو ہے صفات حاصل نہ کیے گئے ہوں تو یہ حسد یہ تکبر تو انسان کو مصیبت میں مبتلا کیے رکھتا ہے. ہمارے حضرت صاحب نے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ نے کئی سال غالباً 17 سال یا تصیف فرمائے سے بڑا عرصہ جو ہے انہوں نے صف اول میں نماز پڑھی, صف اول میں نماز پڑھی تو ایک دن جناب وہ صف اول ان کی چھوٹ گئی, چھوٹ گئی تو نماز کے اندر ان کے قلب میں یہ خیال آیا, دل میں یہ خیال آیا کہ آج لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو پیچھے صف میں کھڑا ہے. تو تھے اللہ والے ایک جھٹکا لگ گیا کہ ہو آج تک جو میں نمازیں پڑھ رہا تھا اس کے پیچھے تو باطن کا یہ جذبہ تھا کہ بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صف اول میں نماز پڑھ رہے ہیں, آج جو میں پچھلی صف میں آ گیا ہوں تو باطن کا وہ جذبہ بیدار ہو گیا ہے کہ بھئی آپ نے تو آگے کھڑا ہونا تھا ورنہ لوگ کیا کہیں گے. تو حسد, ریاکاری, تکبر یہ انسان کو ایسی ایسی مصیبتوں میں مبتلا کیے رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں اور پوری پورا بیمار ہوتا ہے انسان. اور یہ باطنی امراض ایسے ہیں جب یہ جمتے ہیں تو انسان کو ظاہری مریض بنا دیتے ہیں, انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں. حسد کا مستقل اثر انسان کے جسم پر آتا ہے جس سے انسان بدنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے, دماغی مریض بن جاتا ہے, وہ دیکھ نہیں سکتا دوسرے کو کہ دوسرا کیوں آگے بڑھ رہا ہے مجھ سے. بغض اور حسد اور کینہ کی بیماری انسان کو قاتل بنا دیتی ہے, انسان کو مصیبتوں کا شکار کر دیتی ہے. تو اس چیز کو کی اصلاح کروانی, تو ایمان سے لے کر اخلاقیات تک اس کا ایک پورا نظام. اب یہ حاصل کیسی ہوگی یہ چیز, تو اس کے لیے بھائی محنت ہے, اس کے لیے بزرگوں کی صحبت میں جانا ہے, اور اس کے لیے وہی طریقہ کار ہے جو طریقہ کار صحابہ کرام کا تھا. اس صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے یہ کیفیات, ان سے یہ احوال سیکھے تھے اور اپنے باطن کو ان کے مطابق بنایا تھا. آج بھی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ والوں کی خدمت میں آ کے اپنی حالت بتائی جائے اور اس کی اصلاح لی جائے. جب تک انسان کے عقائد کی اصلاح نہ ہو, انسان باطنی طور پر تو چھوڑے ظاہری طور پر مشکلات اور مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے, ظاہری طور پر. ہمارے حضرت صاحب نے ایک واقعہ ایک دفعہ سنایا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی تھے, ان بڑی دعاؤں کا کہتے تھے ہمارے بزرگ حضرات جن کے لیے دعا کرتے تھے تو اللہ کا فضل ہو جاتا تھا, مشکلات مصائب ان کے حل ہو جاتے تھے, مسئلے حل ہو جاتے تھے. وہ بڑی یعنی مطلب دعاؤں کا کہتا رہتا تھا لیکن اس کے مسائل اٹکے رہتے تھے اور مسائل حل نہیں ہوتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں اس کی عقیدے کی کوئی خرابی نہ ہو. تو پھر خود انہوں نے ایک دفعہ اظہار کیا اس سوت کے بارے میں کہ انہوں نے کہیں ڈپٹی نذیر احمد کی تفسیر پڑھی تھی اور اس میں وہ سوت کی ایک شک کو جیس کہہ رہے تھے. تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہو یہ تو جناب اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ ایک چیز کو حلال سمجھ رہا ہے. جب اتنی بڑی فکری خرابی میں, عقیدے کے خرابی میں انسان مبتلا ہو تو کیسے آگے بڑھے. تو پھر اس کو یہ مسئلہ سمجھایا اور جناب اس کی یہ فکری غلطی اور عقیدے کی غلطی درست کی, تب جا کے جو ہے وہ یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان مسائل سے نکالا. تو ان کے جو روحانی نقصانات تو ہوتے ہوتے ہیں, ظاہری طور پر انسان دنیا کی مصیبتوں کا شکار رہتا ہے جب انسان کی فکر عقیدہ وہ غلط. تو بہت بڑی مصیبت آج کل یہی ہے کہ بہت سارے گمراہ کن افکار پیدا ہو گئے اور ان فکری غلطیوں کے اندر جو ہے وہ نوجوان اور ہمارے جو ہے لوگ جو ہے وہ مبتلا ہے. تو یہ پناہ گاہ وہ ان بزرگوں کی صحبت ہے, پناہ گاہ بزرگوں کی صحبت ہے. ہمارے ایک استاد نے ایک بڑا زبردست مضمون لکھا تھا البلاغ رسالے میں یہ ایک مہینہ پہلے, انہوں لکھا کہ یہ جو دور ہے فتنوں کا دور, اس کے بارے میں فکری فتنے ہیں, عملی فتنے ہیں, انسان جو ہے وہ پریشان ہے. تو اس کے بارے میں حضرت نے قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال کیا اور لکھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسا دور ہو تو علیکم انفسکم, اس وقت تمہاری اوپر ضروری ہے کہ تم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اپنی اصلاح کی طرف. آج آپ کو نظر آئیں گی بیسیوں تحریکیں ہوں گی, بیسیوں جماعتیں ہوں گی جو معاشرے کو ٹھیک کرنے کی فکر میں ہے کہ بھائی معاشرہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہو جائے, فلاں غلط ہے یہ ٹھیک ہو جائے, فلاں غلط ہے یہ ٹھیک ہو جائے, فلاں ایسا تباہ ہو رہا ہے اس کی فکر, اس کی فکر, پورے معاشرے کی فکر ہے. اگر فکر نہیں تو اپنی فکر نہیں, اپنی فکر سے آزاد ہے. دیکھیں ہم اپنی فکر شروع کر دیں, اگر میری اصلاح ہو جائے, میرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے, میری عبادات, میرے معاملات, میری معاشرے ٹھیک ہو جائے تو معاشرے سے ایک برے انسان کا تو خاتمہ ہو جائے گا نا. اپنے سے شروع کروں تو علیکم انفسکم, تمہارے اوپر اپنے نفوس کی اصلاح لازمی ہے کہ تم اپنی فکر کرو. اور آگے وہ آیت کا ٹکڑا مجھے یاد نہیں رہا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اپنی فکر کرو گے اس وقت میں تو جو معاشرے کا ضرر ہے, جو اس کی یعنی مطلب ہے تباہی اور فتنے پھیلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے محفوظ کر دے گا, ان کا ضرر تمہیں نہیں پہنچے گا, تمہیں نہیں پہنچے گا اس کا ضرر. تو لہذا اپنی اصلاح کی فکر کریں ہم. مشائخ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, ہماری خانقاہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے پورے اسلامی تاریخ میں, پورے اسلامی تاریخ میں یہ اللہ تعالیٰ کا صوفیاء کے طبقے پہ فضل رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے اصل مغز کو محفوظ کیا. ہمارے ایک استاد فلسفے کے, ان سے ہم نے جدید فلسفہ ہم پڑھتے تھے, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ جو جدید افکار اس وقت پیدا ہو رہے ہیں, مغرب کے افکار ہیں, اس پر ہماری پوری زندگی کا جو اجتماعی زندگی کی بنیاد کھڑی ہے اس وقت, یہ جس کو ڈھانچہ سٹرکچر کہتے ہیں, یہ پورا مغربی ہے ہمارے اندر, ہمارے ہاں جو ہے سیاسی نظام, ہمارے اقتصادی نظام سارے. تو ایسے وقت میں یعنی امت کے کس طبقے کا طریق اس کو اگر پوری طرح لے لیا جائے تو وہ جو ہے اس یعنی مطلب ہے کہ محفوظ ایمان کے ساتھ انسان کے اپنے خاتمے تک پہنچا سکتا ہے, حفاظت کے ساتھ انسان اس دنیا میں رہ سکتا ہے. تو وہ کون سا طریق ہے؟ تو کئی طریقے ہمارے ہاں, فقہ کا طریق ہے, طریقے فقہ, طریقے محدثین, طریقے فقہا. تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی صرف طریقے صوفیاء ایسا ہے کہ جو اس وقت کے یعنی ان نظاموں کے جو فتنے اس میں آپ کو حفاظت سے چلا سکتا ہے. طریقے فقہا اور طریقے محدثین میں, یہ علماء کرام اس بات کو ذرا سنیں, طریقے فقہا اور طریقے محدثین میں آپ کو اس یعنی مطلب ہے ان فتنوں کے اندر وہ جو ہے وہ یعنی کامیابی سے آپ پار نہیں ہو سکتے. فقہ جو ہے آپ کو گھما پھرا کے کچھ نہ کچھ جواز دے دے گا, آپ کو ساری چیزوں کے یعنی مطلب ہے کہ جواز, وہ فقہی اعتبار سے اگر کوئی چیز ٹھیک ہو تو وہ جواز دے دے گا آپ. لیکن فقہا چونکہ حقیقت تک پہنچتے ہیں, وہ ظاہر کو نہیں حقیقت کو دیکھتے. اگر اس کی حقیقت ایسی ہو کہ وہ آپ کے باطن کے لیے, دین کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ حقیقت پر فتویٰ لگا کے آپ کو روکیں گے. اس کی ایک مختصر مثال میں ساتھیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم الحمدللہ غیر ملکی مصنوعات سے بچتے ہیں. اب آپ کسی دارالافتاء میں جائیں, دارالافتاء والے تو پہلے چیک کریں گے کہ اس کے اندر کوئی حرام اجزاء ہے, حرام اجزاء نہیں ہے تو تھک سے فتویٰ دے دیں گے بھائی جائز. لیکن صوفیاء کیونکہ اس حقیقت تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, لہذا اگر آپ کسی یعنی مطلب ہے کہ ایسا صوفی جس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے شناسائی بخشی ہو, اس سے پوچھیں گے تو آپ کو روکے گا. اس چیز اپنے ملک کی چیز استعمال کرو, اپنے مسلمان بھائی کی چیز استعمال کرو, آپ ان لوگوں کو اپنی جیب کا پیسہ دے رہے ہیں جو ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے مسلمانوں کے خلاف، وہ ان کے خلاف جو ہے ان کے بجٹ کو آپ مضبوط کر رہے ہیں. تو صوفی کے سامنے یہ حقیقت ہوتی، بیسیوں مسائل ہیں لیکن وہ مشکل ہے. تو یعنی مطلب ہے کہ مجمع کی سطح کا خیال کرنا پڑتا ہے. یہ بات بھی شاید اس مجمع کے اعتبار سے غیر محتاط میرے منہ سے نکل گئی، لیکن یہ طریقی صوفیہ ایسا ہے کہ یہ اس میں اس وقت کے تمام فتنوں سے حفاظت ہے. محفوظ طریقے سے اللہ رب العزت انسان کو چلا کے وہ جو ہے وہ اپنے خاتمے تک انسان کو محفوظ طریقے سے لے جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کو حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے، آنا ہے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. اور صرف آج کل یہ بات بھی بڑی ضروری ہو گئی ہے کہ آج کل لوگ بیت کو ایک رسم سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. یاد رکھیں، بیت رسم نہیں، بیت پورا ایک تربیتی نظام سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، سلسلے میں داخل ہونے کی برکت انسان کو مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ پورے تربیتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو پیش. بیت تو اپنا سودا ہے، بیع سے ہے جس کے معنی بیچنا ہے، اپنے آپ کو بیچو. اپنے آپ کو جب بیچیں گے، اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رکھیں گے. جس طرح مملوک ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے اپنے مالک کے ہاتھ میں، ایسا اپنا آپ حوالے کر دیں گے. اس کے بعد جا کے انسان کو سارے دین کا فہم جو ہے وہ اس درجے کا نصیب ہوتا ہے جیسے بیان ہو گیا. تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے، اپنے حوال کو پیش کرنا ہوتا ہے. اس کو رسم نہ سمجھے کہ میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بس میں فارغ ہو گیا ابھی. تو ہمارے بزرگ بزرگان دیوبند کی تو یہ واضح ہدایت ہے کہ بھائی جو محنت کرے گا، چلے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے گا اپنے اپنے ظرف کے مطابق. اب سمندر ہے، سمندر کے پاس جو گیا، جس کے پاس جام ہے وہ جام کے برابر لے کے آئے گا، جس کے پاس لوٹا ہے وہ لوٹے کے برابر لے کر آئے گا، جس کے پاس ڈرم ہے وہ ڈرم کے برابر بھرے گا، جس کے پاس ٹینکی ہے بڑی وہ ٹینکی کے برابر بھرے گا. اولیاء اللہ اور یہ خنقاہ تو باہر ہے، یہ تو روحانیت اور عرفانیت کے سمندر ہے. ہم اپنے اپنے ظرف کے مطابق لیں گے جتنا ہمارا ظرف ہے. تو اپنا ظرف بنائیں اور اولیاء اللہ کی خدمت میں جا کے ان سے حاصل کریں اور اس چیز کو لیں. اور اس کو حاصل کریں گے تو تب جا کے یہ دین کا وہ نظام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے، اقوال، افعال، احوال، یہ تینوں درجے بنیں گے، تب جا کے پورے دین پر عمل نصیب ہوگا. اگر میں اپنی اصلاح نہیں کرا رہا، میں اپنے اصلاح سے غافل ہوں، مجھے اس کی فکر نہیں، تو بھائی میں نے تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ چھوڑا ہوا ہے. میں تو دین کے ایک بہت بڑے حصے سے غافل ہوں، میں بہت بڑی حقیقت سے غافل ہوں. ایسی حقیقت سے جس کا عقائد کے اندر بھی دخل ہے، جس کا عبادات میں بھی دخل ہے، جس کا معاملات، معاشرت، اخلاقیات سب میں دخل ہے، جو پورے دین پر حاوی ہے، اس حقیقت کو میں نے چھوڑا ہوا ہے. تو لہذا اس پر مطمئن نہ ہو کہ بھائی جناب میں تو یعنی مطلب ہے کہ ماشاءاللہ نمازیں بھی پانچ وقت پڑھ رہا ہوں، عمرہ حج بھی کر رہا ہوں اور سارے کام میرے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، میں تو دیندار ہوں، میں نے داڑھی رکھ لی ہے، میں نے اسلامی حلیہ بنا لیا ہے. نہیں بھائی، آپ ان احوال و کیفیات کو حاصل کریں گے تب جا کے یہ محنت جو ہے وہ تکمیل اس کی ہوگی، یہ مکمل ہوگی. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، عزم کرنا ہے، اس محنت سے گزرنا ہے. اولیاء اللہ نے اور ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے محنت ہی کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں. آج کل تو بہت آسان ہے، بزرگان کے پاس ماشاءاللہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست دی ہے کہ انسانی استعداد کو دیکھ کر، اس کے مشاغل کو دیکھ کر، بہت آسان ترتیب کے ساتھ سمجھا کر اور چلا کر وہ جناب راستہ پار کروا دیتے ہیں. حفاظت جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے بہت ہی مختصر، بہت ہی آسان طریقے سے، لیکن وہ ایک ضرورت ہے آنے کی. تو صرف تصوف وظائف کا نام نہیں کہ میں نے وظیفے پڑھ لیے بس جناب میرا تصوف پورا ہو گیا، یا میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا میں بیعت ہو گیا ہوں تو بس. نہیں، اس کے لیے محنت کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، اپنے حالات کو پیش کرنا ہے. یہ اپنے حالات کو جب تک پیش نہ کیا جائے اس وقت تک اصلاح کی توفیق نہیں ہوتی. یہ عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کی عجیب سنت ہے. تو حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھائی اصلاح کے تو کئی طریقے ہیں، لیکن بزرگ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی جوتوں میں آ کر ہی اصلاح، اور ان کی صحبت میں آ کر ہی اصلاح نصیب ہوتی ہے. اللہ کی سنت ہے، طریقہ ہے. تو صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جن سے کوئی خطا ہوا گناہ ہوا ان کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا وَإِن جَاؤُكَ اگر وہ تیرے پاس آتے, یہ دیکھو آنا شرط ہے, قرآن پاک نے آنے کو بیان کیا ہے کہ آؤ گے اپنے احوال پیش کرو گے اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کرتے اور ان کی اصلاح کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا. تو بزرگوں کی خدمت میں آنا ہوگا, اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حفاظت سے چلا چلا کے اپنے خاتمے تک پہنچا دے گا. بس یہی زندگی کا حاصل ہے کہ وہی خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو جائے, ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جائے اور دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی حالت قلب لے کر جائے. بس یہ بہت بڑی غنیمت ہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں جو لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بزرگوں سے استفادہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا اس چیز کے لیے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.